සංසාර සාරෝග විනීතනී සං සන්නේත සාසං සුතිසාර දේසං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ විසාසම් සංසාභිගං කේවල මෝහනාසම් සන්නාහ කන්මාර රණේ විසේසම් සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසම් සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදං සිං හත ගෝර පාසං සම්පාර ගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංගම් පනමේ රසාසං හොමේස් ටු ද බුද්ධ හොමේස් ටු ද ධම්ම ද ටීචින්ස් ඔෆ් ද බුද්ධ හොමේස් ටු ද මහා සංඝ ද නොබල් ඩිසයිපල්ස් ඔෆ් ද බුද්ධ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස හොමේස් ටු ද එක්ස්පර්ට් වන් ද වර්ඩි වන් ද සුප්‍රීම්ලි එනලයිටන්ඩ් වන් Venerable sisters, monastics, friends in the Dhamma, we are in our final session of the retreat. We have been here for 7 days with discussing the Dhamma, listening to Dhamma, practicing Dhamma, and cultivating our minds. In these 7 days, we completely dedicate our life for the practice of the Dhamma. By speech, by verbal actions, by physical body, and by thinking, we do all activities based on the Dhamma, based on mindfulness. This is the last session of the retreat. In this session, we hope to summarize and include all the teachings that we have already heard from beginning to end. In this session, we hope to explain all the teachings that already we have heard from very beginning to the deeper level. The Dhamma is like the ocean. The ocean, the sea, deepens gradually from the beach to the deeper water. Similarly, Dhamma deepens gradually. Everyone can listen to Dhamma. Everyone can practice according to their effort and their wisdom. However, understanding Dhamma is very important. The more we understand the Dhamma, the more we are confident in the Dhamma, the more we are confident in the Dhamma, the more energy we have and we gradually go forward through mindfulness and wisdom. Finally, we come to equanimity through the liberation of craving, anger, and delusion. When we discuss the Buddha's message, as we earlier mentioned, The very first quality that a person should have is that gratitude. When we are grateful, we have a lot of human values in our lives. That is why the Buddha explains all the good qualities depend on gratitude. At this moment, in our entire life, a lot of people have helped us, from our parents to our teachers and other persons. They have helped us a lot. Not only that, a lot of people in this world are helping us at this moment too. We should be grateful for them. Not only they physically and materially help us, but we have a spiritual message, sublime message, that directly helps us to overcome suffering, which is the Dhamma. We have received this great opportunity, having this sublime message. If you listen to Dhamma, if you understand Dhamma, we know the way how we overcome suffering and how we attain the emancipation, nirvanasa, for liberation. From the beginning to end, now we discuss everything step by step. The very first one is being grateful. Then we have generosity. The more we are grateful, the more we are generous. The more we are generous, the more we are grateful. Gratitude and generosity are interrelated. Both of them are very important at the beginning of our spiritual life. Not only we practice generosity, but we practice it as a meditation technique. Sitting in a particular posture, we remember all the activities that we have practiced as generosity. That is a meditation technique in Buddhism. The contemplation of generosity. That helps us to concentrate our mind in the present moment. Here we keep our attention in the present moment and we remind the very special offerings and donations that we have done for the people. Here we can contemplate on our material givings, abhedana, giving fearlessness, and dhammadana, sharing dhamma. In these three ways, we can practice generosity. Amsadana, material givings, abhedana, giving fearlessness, and dhammadana, the gift of dhamma. When we go forward little by little with these qualities, we meet good association. As a result of practicing generosity and gratitude, we receive very good spiritual persons in this world who know the Dhamma, who practice the Dhamma. Through the noble association, we receive the sublime message, the highest message that directly helps us to overcome suffering. That is the greatest benefit that we have through the practice of generosity. When we associate with the good friends, they explain the Dhamma. We should have a special quality in our spiritual life, which is active listening. We should be gently spoken when someone explains something. With good attention, we understand what they say. Then we gradually go forward. Firstly, we understand the nature of the karmic law. Whatever we do with intention, we will have the same result. When mind is pure, happiness follows us because of pure mind. When mind is impure, suffering hallucination because of impure mind. This is the first understanding that we receive by listening Dhamma. That is the first step of Sammadhiti, right understanding. With this understanding, we trained our mind to overcome negative activities, evil actions, sabbapapa sakaranam, not to do evil, kusala supasampada, practicing good deeds, sachita pariyodhapanam, purifying one's mind. We made this pattern. As a result of making this pattern, firstly, we enter our spiritual life based on sila or virtue, discipline in our speech and behavior. When we know the karmic law, we immediately come to discipline, morality, or virtue, sila. When we speak something, when we do something, we think again and again whether it is correct. We take care of our mind. When we speak something, when we do something, that is our discipline. Not only we practice this discipline, especially here we practice five precepts. Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from foolish speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. These are the five precepts that we practice for our inner peace. As a result of practicing these five things, we can succeed our family life, social life, career life, and we can develop our human peace or social peace, the peace of in the society, as a result of practicing five precepts. Not only we practice five precepts, we use it as a meditation technique. We contemplate on that. I am a person who practices five precepts. Sitting in a particular posture, closing our eyes, we gradually think of our virtuous life. I am abstaining from taking life or killing beings. I am abstaining from stealing. I am abstaining from sexual misconduct. I am abstaining from foolish speech. And I am abstaining from intoxicating drinks and drugs that cause heedlessness. When we think this seal again and again, our mind is very peaceful. Our mind gradually gains concentration. That is why sila is explained in the Dhamma as a meditation technique, samadhi samvartanika. Virtue leads to our peace of mind. Virtue or sila leads to concentration. Discipline in our speech and behavior leads to tranquility. That is very important. Next, we come to a very special meritorious act, Metta Bhavana, loving kindness meditation. We contemplate on thus, may all beings be well, happy and peaceful. After that, we practice Karuna Bhavana, the meditation of compassion. And also we practice mudita bhavana, the meditation of sympathetic joy, appreciative joy. And also finally we practice the meditation of equanimity, upekha bhavana. These are the Brahma viharas. Metta, karuna, mudita, upekha. When we practice those four things, we can concentrate our mind in the present moment At the same time, we can reduce hindrances from our mind. Sensual pleasure, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, skeptical doubts. These are the hindrances that disturb our peace of mind when we practice Brahma Vihara. We gradually reduce these hindrances from our mind, and also we gradually develop the facts of jhanas, such as vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. Especially here, we cultivate joy and happiness and the pointedness. These are the very special mental formations we cultivate as a result of the concentration of our minds. In this level, we are happy because of our pure mind. The path of Dhamma is the path of happiness. The more we come to practice of Dhamma, the more we are happier. That happiness is not in the future, that happiness is in the present moment. When we come to this level with the practice of Brahma Vihara, we are not seeking happiness, we are experiencing happiness at this present moment. The highest result of practicing this path based on the mundane level with the understanding of the karmic law, we come to the equanimity of upekkha. However, that upekkha is not the very deepest meaning equanimity. That equanimity is in the mundane level, in the surface level equanimity. Gradually, we go forward into the next level equanimity, little by little, by listening to Dhamma, by practicing Dhamma, by using insight meditation. From gratitude to equanimity among the Brahma Vihara in the mundane level, we gradually cultivate our human values, qualities. At the same time, we cultivate our happiness, inner peace, in this present moment. Więc dzisiaj jest podsumowanie. Przez 7 dni poświęcaliśmy wszystkie nasze działania w mowie, w działaniu naszym fizycznym ciałem i kierowaniu naszych myśli na wyzwolenie, na praktykę. Ja zrobiłem tutaj taką małą wycinek graficzny, jak wchodzimy głębiej w ocean. Może zrobię z tego większą grafikę, jak fajnie można podsumować całe nasze odosobnienie. Tutaj jest narysowana ta część światowa. Nikt nie widzicie, wiem, ale po prostu wyobraźmy sobie, że wchodzimy do oceanu. Ta sesja właśnie ma na celu podsumowanie wszystkich nauk, więc Dhamma jest jak ocean i stopniowo każdy może ją praktykować stosownie do swojego wysiłku i możliwości. I na początku mamy, samym początku mamy wdzięczność. Zaczynamy od praktyki wdzięczności, refleksja na temat tego, że dużo ludzi nam pomogło duchowo i fizycznie oraz w jakikolwiek inny sposób. Teraz i wcześniej i w poprzednich życiach dostawaliśmy dhammę. Na pewno mamy rodziców, mamy mnichów, mamy możliwość w ogóle zetknąć się z tymi naukami, co jest niezwykle rzadkim zdarzeniem. Niezwykle rzadko rodzimy się też jako ludzie. Mamy przyjaciół, wszystkie życia wcześniej, no jest za co być wdzięcznym. Koncentrując umysł na tym, budujemy energię i szczodrość. I kolejnym krokiem jest właśnie przekierowanie umysłu na szczodrość. My możemy ją praktykować także jako medytację, kontemplując nasze szczodre uczynki. To, jak komuś pomagaliśmy materialnie, to jest pierwsze. Drugie, jak komuś dawaliśmy fearlessness, nieustraszoność, czyli schronienie na przykład. Wszystko, co możemy zrobić niematerialnego na takim światowym poziomie i dhammadana, wszystko, co dajemy innym, co jest związane z dhammą. Wdzięczność działa w takim sprzężeniu z szczodrością. One się nawzajem wspierają i nawzajem wzmacniają. Więc z jednego przychodząc do drugiego budujemy coraz więcej energii i zaczyna się stowarzyszenie z dobrymi przyjaciółmi. To od nich otrzymujemy, czyli z zewnątrz zawsze otrzymujemy tą wzniosłą wiadomość, dhammę, i wstępnie eksplorujemy to. Tutaj jest kolejna bardzo ważna właściwość, jakość, aktywne słuchanie. Jako taka warunkująca to, że my dochodzimy do refleksji, zaczynamy dopuszczać inne poglądy niż nasze własne, kwestionować to, do czego jesteśmy przywiązani, i z tego pojawia się chęć sprawdzenia, zaczynamy praktykować. Mając tych przyjaciół, zastanawiamy się nad prawem kammy. Widzimy, że na tym poziomie światowym za skażonym albo nieskażonym umysłem podąża cierpienie albo szczęście. Buduje się pierwsza część tego właściwego rozumienia, właściwego poglądu, właściwej wizji na poziomie światowym. Zaczynamy właściwie rozumieć świat i to dla nas pracuje. Mamy pierwsze efekty, zaczynamy być coraz szczęśliwsi, spokojniejsi i nabieramy więcej pewności i energii do tego, żeby dalej praktykować. Więc kolejnym krokiem jest praktykowanie pięciu wskazań. Nie powstrzymywać się od odbierania życia, powstrzymywać się od kradzieży, powstrzymywać się od niewłaściwych zachowań seksualnych, powstrzymywać się od fałszywej mowy, powstrzymać się od przyjmowania substancji, które powodują nieuważność. Kontemplujemy w praktyce medytacyjnej znowu te pięć wskazań. Ja jestem osobą, która nie zabija. Ja jestem osobą, która mówi prawdę. Jestem osobą, która powstrzymuje się od krzywdzenia innych seksualnie, w inny sposób. Jestem osobą, która nie kłamie. Jestem osobą, która nie kradnie. Nie przyjmuję, staram się przyjmować substancji, które mi szkodzą. Szkodzą mojej praktyce, szkodzą bliskim. I powstrzymując się od tego, znowu nabieramy więcej spokoju, koncentracji i mamy znowu widoczne tu i teraz efekty w naszym życiu. Robimy się spokojniejsi, szczęśliwsi i kolejnym krokiem, jak umysł jest uspokojony, jest praktyka medytacyjna metty, metta bhavana. Uzyskuję spokój umysłu, coraz lepiej się koncentruję i mogę rozbudować moją praktykę o praktykę kochającej życzliwości, najwyższą z zasłużnych na poziomie światowym. Rozwijam również współczucie, karuna, mudita, współradość, upeka, zrównoważenie. Umysł zaczyna być bardzo skoncentrowany i w ten sposób pokonuje pięć przeszkód. Rządzę zmysłową, niechęć, ospałość i lenistwo, niepokój i martwienie się oraz ostatnie pozbywam się wątpliwości. Na tym etapie, jak już jestem w stanie odgonić wątpliwości, to praktyka coraz bardziej nabiera rozpędu, bo nie będzie się zatrzymywała wskutek myślenia, że to jednak nie to. Mam coraz więcej efektów, znowu nabieram coraz więcej pewności w dhammie i przechodzę do praktykowania dżany. Dżana z umiejętnością skierowania umysłu, dżana z utrzymaniem tych myśli na obiekcie. Pojawia się zachwyt, piti, szczęście, sukha, I na końcu rozbudowuje skierowanie, jednopunktowość umysłu ekagata. To jest umiejętność koncentracji, która jeszcze bardziej pozwala rozmnażać stany umysłu, które są umiejętne, pomagają nam i coraz rozpędzają naszą praktykę. Dalej, i w momencie, kiedy już mam te umiejętności, coraz szybciej jestem w stanie wchodzić w stan zrównoważenia, no to na poziomie światowym uzyskuję to zrównoważenie UPK. Łatwo mi jest wracać z stanów nieumiejętnych, bardzo szybko wzbudzać i rozwijać te umiejętne. Mam poczucie większej kontroli. Wszystko się zmienia. Jestem bardzo szczęśliwy, uspokojony i mogę przejść do dalszych praktyk, które doprowadzą mnie na ten poziom ponadświatowy. Okay, dear friends in the Dhamma, firstly we explain the primary qualities that we have to cultivate in our minds. Now we are going to practice them one by one from the beginning to higher level. Okay, for that please get ready. Teraz będziemy praktykować te wszystkie jakości, więc powtórzenie obejmuje też praktykę, jedna po drugiej. Proszę usiąść się wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Be seated comfortably. Usiądźmy wygodnie. Straight your body, please. Rozluźnijcie ciało. Be aware of your body. Bądźcie świadomi waszego ciała. From your head to legs and from your legs to head. Od głowy do nóg i od nóg do głowy. Please keep your attention around the nose, upper lip or nostril in the present moment, mindfully. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa, nad górnowargą albo przy nozdrzach, uważnie, pozostając w chwili obecnej. I keep my full attention in the present moment based on sati nimitta, the sign of mindfulness. Trzymuję uwagę w chwili obecnej, bazując na sati nimitta, znaku uważności. At the same time, I practice very first quality that a person can develop in his life, which is gratitude. W tym samym czasie mogę praktykować pierwszą praktykę, którą jest wdzięczność. I am very grateful for everyone who have helped me in my life. Jestem wdzięczny za wszystkich, którzy pomogli mi w moim życiu. I am grateful for my parents, for my teachers, neighbors, and all other people who had helped me, who have been helping me, and who is helping me at this moment. Jestem wdzięczny za rodziców, za nauczycieli, za sąsiadów i za wszystkich ludzi, którzy mi pomogli i którzy pomagają mi w tym momencie. At this moment, a lot of people in the world, for my facilities, for my food, shelter, clothes, medicine, a lot of people are helping at this moment. I am so grateful for everyone. Dużo ludzi pomaga mi w tym momencie. Pracują nad moim jedzeniem, moim schronieniem, moimi ubraniami i lekarstwami. Jestem bardzo wdzięczny za nich wszystkich. With the awareness of gratitude, my mind gradually develops with generosity. Wraz z rozwojem wdzięczności, mój umysł stopniowo rozwija szczodrość. Based on gratitude, my intention of gratitude and generosity gradually develop. Zbudowana na wdzięczności, moja intencja wdzięczności i szczodrości stopniowo się rozwija. My mind is so generous. Mój umysł jest taki szczodry. Always, my mind is ready to help someone. My heart is generous. Zawsze mój umysł jest gotowy, żeby komuś pomóc. Moje serce jest szczodre. At the same time, I remember the generosity that I have already practiced in my life. W tym samym czasie pamiętam wszystkie akty szczodrości, jakie dokonałem w tym życiu. I have helped my parents. I have offered something to some homeless people. I have donated my blood, hairs, many things I have offered in my lifetime for others. Now, I think some of very remarkable offerings that I have done in my life. Teraz wspominam moje działania szczodrości. Przypominam sobie, jak pomagałem rodzicom, pomagałem bezdomnym, ofiarowałem krew albo włosy, jak ofiarowałem inne rzeczy materialne. Przypominam sobie wszystkie znaczące akty szczodrości. I am contemplating on my generous heart. That is the contemplation of generosity, which is a meditation technique in Buddhist teachings, the Chaga Anupassana. Teraz kontempluję moje szczodre serce. To jest jedna z nauk buddyjskich. Chana. Chaga Anupassana. Chaga Anusati. Chaga Anusati. My mind is so pure and peaceful and calm whenever I remember and contemplate on my generosity that I have practiced in my life. Mój umysł jest pełen spokoju, łagodny, kiedy przypominam sobie działania szczodrości, jakich dokonałem w moim życiu. as the result of practicing this generosity, day by day, I make good friends in my life who know the Dhamma, who practice the Dhamma. Stopniowo jak rozwijam się w wagach szczodrości, poznaję dobrych przyjaciół w Dhammie. When I think about my spiritual friends, my mind is so pure and calm with their good qualities. Kiedy myślę o moich duchowych przyjaciołach, mój umysł jest bardzo spokojny, przywołując ich jakości. Even though I haven't met some spiritual friends in person, face to face, physically, but I have seen them, I have read their books, I have heard their lessons and sermons. By these things, I know about them. When I think of them, my mind is so pure and calm and peaceful. Kiedy myślę o tych przyjaciołach, nawet jeżeli niektórych z nich fizycznie spotkałem, miałem okazję ich zobaczyć i słuchać ich wiadomości, ich przekazów, słuchać ich słów. Kiedy myślę o nich, mój umysł jest czysty, spokojny, łagodny. I feel that they are near me, they are with me, I am friendly with them. Czuję ich obecność, czuję jakby byli ze mną, przyjaźnię się z nimi. My mind is so pure and calm with the contemplation of my spiritual friendship. Mój umysł jest czysty i spokojny, tak jak koncentruję moich duchowych przyjaciół. With this pure mind, I close and I open my eyes gently. Thank you. Okay, please relax your body. Rozluźnijcie ciało. With the association of good friendship, I have a very special opportunity for listening to Dhamma. That's the highest result of good friendship. Firstly, we understand the nature of karmic law by associating and listening to Dhamma with my good friends. Z dobrymi przyjaźniami mam okazję wysłuchać Dhammy. To jest najwyższa korzyść z posiadania duchowych, dobrych przyjaciół. The karmic law means whatever we do with intention, we will have the same results according to our intention. Z prawem karmy rozumiem, że cokolwiek robię z intencją, będę miał rezultaty zgodne z tą intencją. With this understanding, I practice virtue and metta bhavana as much as I can for my spiritual happiness. Z tym rozumieniem praktykuję metta bhavana dla rozwoju mojej duchowej szczęśliwości, duchowego szczęścia. I practice sila, and especially here I practice 5 precepts, the Panchasila, abstaining from killing beings, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from false speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs that cause heedlessness. I practice these 5 qualities as much as I can. W tym rozumieniem praktykuję sila, właściwe prowadzenie się. Pierwsze, powstrzymuję się od zabijania. Drugie, od kradzieży. Trzecie, od niewłaściwych zachowań seksualnych. Czwarte, od fałszywej mowy. Piąte, od przyjmowania substancji, które powodują nieuważność. While I am practicing 5 precepts as much as I can, I contemplate on these qualities that I am practicing. That belongs to a meditation technique in the Dhamma, which is Sila Anusati, the contemplation of virtue. Practicing 5 wskazań, kontempluje je, kontempluje przestrzeganie w technice medytacyjnej Sila Anusati, kontemplacja cnoty. At this moment, I am going to practice Silanusati Bhavana, the meditation of the contemplation of virtuous life. Silanusati. Teraz będę praktykować Silanusati Bhavana, kontemplację szczęśliwego życia. For that, please prepare your body. Przygotujcie ciało wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Relax your body, please. Uspokójcie ciało. Be aware of your body from the head to legs and from the legs to head. Bądźcie świadomi postawy ciała, waszego ciała, od głowy do nóg i od nóg do głowy. And also be aware of your sati nimitta, the sign of mindfulness. I także bądźcie świadomi sati nimitta, znaku uważności. Please keep your attention around the nose, end of the nose, upper lip or nostril. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa, na czubku nosa, nad górną wargą albo przy nozdrze. With the awareness of the present moment, based on the sign of mindfulness. Now I am going to contemplate on my virtuous life. Ze świadomością teraźniejszości, zbudowanej na znaku ważności, teraz będę kontemplował moje wstydliwe życie. I recollect the quality of my discipline in speech and behavior. Wspominam jakość, cechę mojej dyscypliny w mówieniu, w mowie i w zachowaniu. When I speak something, when I do something, I think again and again whether it is correct. I have this quality. I am contemplating on this quality that I perform in my life. Kiedy coś mówię, kiedy coś robię, zastanawiam się raz po raz, powtarzając, czy to jest właściwe, czy to jest właściwe zachowanie, czy to jest właściwa mowa. Utrzymuję te zdolności w moim życiu, rozbudowuję je. With this awareness of my virtuous life, my mind gradually gains the concentration. Z tą świadomością mojego życia pełnej cnoty, mój umysł stopniowo nabywa koncentracji. My mind is so pure and calm with the awareness of my virtuous life based on Sila or Panchasila, 5 precepts. sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, here we practice Siranusati Bhavana, the contemplation of our virtuous life. That is also very helpful for our spiritual mind, for the peace of mind. That is also a meditation technique that we can practice in our day-to-day life. When we think about our virtuous life, our discipline in our speech and behavior, we are so happy. Since we have no regrets, no problems, whenever we think about our life, we are happy. We are confident in our character, since we don't disturb others. And also next, we are going to practice Brahma Vihara. Metta Karuna Mudita Upekkha. Here we practice everything in short, because our time is very limited. Therefore, everything we practice here in short, for your long time experience. This is just a training, but when you go home, you can practice one by one with long time. This is just a rehearsal or training. Here we learn something until your next retreat. Whenever you come back for a retreat, you have a lot of things for your practice. If you forget it, as soon as you go home, please write down everything before you forget them. Every day, please practice these qualities. When we practice these qualities, it means we develop our happiness, our peace of mind. The benefits definitely come to our life whenever we practice these qualities. This is the real wealth. Even though we have a lot of money, we are not happy. Real wealth is our peace of mind. Based on this peace of mind, we come to happiness, contentment. Contentment is the greatest treasure. Happiness is the greatest treasure for our happiness or contentment. We practice these qualities in our day-to-day life. Then we are happy with our qualities. We don't depend on outside world for our happiness. We can depend outside persons or things for our facilities, for our needs, other needs, for our food, for our shelter, for our job needs. We have to depend on outside world. It is okay. When we need some medicine, we have to go to hospital. We should depend on medicine or doctors. It is okay. But for happiness, we don't need to depend on anyone or anything. We know the way how we gain the real happiness. Happiness completely depends on our hand, our mindfulness, our practice. For happiness, we don't need to depend on outside persons or things. If we take something from outside, that is only Dhamma. For Dhamma, you have come here for the Dhamma, not for depending on anyone. You came here from far away seeking the Dhamma, finding the Dhamma. It is okay. If you need Dhamma, you can go anywhere. In this country or another country or anywhere you can go seeking happiness, seeking Dhamma. Here, when we practice this Dhamma, we can see the peace of our mind. We can see the beauty of our mind. since we are making a beautiful mind. Beautiful mind means pure mind. Mind without greed, anger and delusion is beautiful. Beautiful mind means the mind without craving, anger and delusion. We always try to make a pure mind, reducing craving, anger, jealousy and ignorance. This is the purpose of our life. This is the goal of our life. We come to Dharma to fulfill this goal. We go to Kalyanamitta, good friends, for this purpose. With this understanding, we gradually come to the practice of Brahma Vihara, the four sublime states. Teraz będziemy praktykować Brahma Vihara. Metta, karuna, mudita, upekka. Bhante mówi, że to jest tylko takie powtórzenie, że to będzie krótka praktyka, więc prośba, że przed następnym osobnieniem mamy bardzo dużo materiału i powtarzać, notować, że zanim wszystko zapomnimy, jak najwięcej zostawić i być przygotowanym na następne odosobnienie, praktykować dużo i dłużej niż teraz. Prawdziwą wartością, prawdziwym bogactwem jest spokój naszego umysłu, contentment, zadowolenie. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego właśnie w naszym życiu powinniśmy praktykować te wszystkie jakości, te wszystkie rzeczy, które były też wcześniej dłużej. Dzięki temu nasz umysł nie zależy, znaczy my, nasze szczęście nie zależy od zewnętrznego świata. Przestajemy utożsamiać szczęście z zewnętrznymi rzeczami. Oczywiście zależymy w sensie fizycznym, na przykład jedzenie, mieszkanie i inne fizyczne rzeczy potrzebne nam do praktykowania i w ogóle do życia i to jest okej. Ale nie uzależniamy naszego szczęścia od stanu fizycznego tego świata i koncentrując się na Dhammie, znajdujemy szczęście ze środka, w środku, które nie jest uwarunkowane tym, co się wydarzyło na zewnątrz. Prawdziwy umysł, taki piękny umysł jest pozbawiony pragnienia, złości, ignorancji, zazdrości. Taki umysł jest piękny. I rozwijajmy go, praktykujmy w tym kierunku, aby osłabiać te skażenia. I teraz będziemy praktykować Brahma Vihara. Okay, dear friends in the Dharma, it's ready for practicing Brahma Vihara. Przygotujmy się do praktyki boskich siedzib. Please be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. Relax your body, please. Uspokójcie ciało. Please be aware of your body posture that you are sitting here. Bądźcie świadomi postawy waszego ciała, tak jak tu siedzicie. and keep your attention around the nose, upper lip or nostril in the present moment. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa, na czubku nosa, pod nadgórną warką albo przy nozdrzach i w chwili ubecy. At the same time, I am going to practice Metta Bhavana, loving kindness meditation. W tym samym czasie będziemy praktykować Metta Bhavana, medytację kochającej życzliwości. Focusing on the beings, all the beings in this world, now I practice loving kindness meditation. Skupiając uwagę na wszystkich istotach w tym świecie, teraz będę praktykował medytację kochającej życzliwości. May all beings be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in the entire world be peaceful. Oby wszystkie istoty na całym świecie były spokojne. When I practice Metta Bhavana again and again, I feel the world, all beings, as my family members, as my children. Kiedy praktykuję Mettę, widzę wszystkie istoty w wszechświecie jako moją rodzinę, jako moje dzieci. May all beings be peaceful and happy. May all beings be peaceful and happy. May all beings be peaceful and happy. Next, I am going to practice Karuna Bhavana. There are some beings in this world who are suffering. I contemplate on this. May all beings in the world be free from suffering. Yes. Skupi się na karuna bhavana, medytacji współczucia. Kieruj uwagę na wszystkie istoty, które cierpią, aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. May all beings in the entire world be free from suffering. Aby wszystkie istoty na całym świecie były wolne od cierpienia. May all beings be free from suffering. Aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. May all beings attain the liberation, getting rid of suffering. Aby wszystkie istoty osiągnęły wyzwolenie, pozbyły się cierpienia. Next, we are going to practice Mudita Bhavana, the contemplation of sympathetic joy or appreciative joy. Następnie będziemy praktykować Mudita Bhavana, kontemplację współradości albo radości z akceptacji, uznania. There are some people in the world, there are some beings in this world, happy and successful because of their previous karmic results and their dedication and effort that they are doing in this life. Są na tym świecie ludzie, istoty, które żyją szczęśliwie i w powodzeniu z powodu swojej karmy, z powodu swojego zaangażowania i determinacji, poświęcenia. When other beings are happy and successful, I consider their happiness and their success, as my happiness. Kiedy widzę powodzenie, sukces, szczęście innych istot, rozważam ich szczęście i powodzenie jako swoje szczęście i swoje powodzenie. May all beings be happy and successful everywhere, every moment, all the way. Oby wszystkie istoty żyły szczęśliwie i w powodzeniu, każdego dnia, w każdym momencie, całkowicie. May all beings in the entire world be happy and successful everywhere, every moment, all the ways. Oby wszystkie istoty, całe wszechświecie, były szczęśliwe i żył w powodzeniu. Wszędzie, w każdym momencie, całkowicie. When other people are happy and successful, I think their success and happiness as my children's happiness and success. Kiedy inni ludzie osiągają sukces, są szczęśliwi, rozważam ich sukces i szczęście, jak sukces i szczęście mój, jak sukces i szczęście moich własnych dzieci. With this awareness of sympathetic joy, or appreciative joy, my mind is very peaceful and calm. tą współradością, z tym rozwinięciem współradości, kontemplacją, mój umysł jest bardzo spokojny, łagodny. May all beings in the entire world be happy and peaceful everywhere, every moment. Aby wszystkie istoty na całym świecie były szczęśliwe i spokojne wszędzie, w każdym momencie. You can relax your body. Możecie rozluźnić ciało. With this awareness and pure mind, next we are going to practice Upekkha Bhavana, the meditation of equanimity. So, świadomością naszego umysłu, następnie będziemy praktykować Upekkha Bhavana, medytację zrównoważenia. Please keep your attention around the nose, upper lip or nostril. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa, nad górną wargą albo przy nozdrzach. When I see the world, there are some differences. Some are happy, some are unhappy, some are successful, some are unsuccessful, some are suffering, some are being happy. Because of their karmic energy and their effort, their activities that they are performing at this moment, we can see this difference in this world. Kiedy patrzę na świat, widzę różnice. Widzę istoty szczęśliwe, nieszczęśliwe. Widzę istoty w bólu, widzę istoty w spokoju. Widzę istoty, które żyją w powodzeniu. Widzę istoty, które żyją bez powodzenia. W związku z ich karmiczną energią, ich uwarunkowaniami. When I practice Dhamma, especially when I practice Brahma Vihara, Metta, Karuna and Mudita, I understand that even though I practice these sublime states in my mind, I can control something in this world. Kiedy praktykuję Dhamma, Brahma Vihara, rozumiem, że nawet jeżeli praktykuję te wzniosłe stany, to nie kontroluję wszystkiego w tym świecie. Są rzeczy, których nie kontroluję. with this understanding, my mind gradually comes to equanimity, upekkha. С этим разумением мой мысль стопнево проходит до зрозуважения, упекки. Upekkha or equanimity is the highest mental state that I can gain in my life. Upekkha, zrównoważenie, to jest najwyższy stan mentalny, jaki mogę uzyskać w tym życiu. This equanimity is a very special higher mental state because it is very peaceful and calm mental state. Zrównoważenie to jest bardzo wysoki stan umysłu, bo jest pełny spokoju i spełniony. Based on metta, karuna and mudita, I gradually come to equanimity and also I try to live equanimously. Rozwijając metty, karuny, mudity, stopniowo osiągam zrównoważenie i również żyję zrównoważeniem. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, friends, in the Dhamma, now you can relax body and you can change your body posture. You can stand for a few minutes. Teraz można zmienić pozycję, można wstać na kilka minut, rozluźnić ciało. Slowly and mindfully, please. Powoli, uważnie. Please be aware of your body posture that you are standing here. Proszę bądźcie świadomi postawy ciała, tak jak tutaj stoicie. Standing. Stanie. Standing. Stanie. When you feel some physical pains in your body, you can think that every moment it is changing. Because of contact, this feeling arises. As a result of the cessation of this contact, body and body contact, then gradually it ceases. Kiedy czujecie jakiś ból, jakiś dyskomfort w ciele, możecie pomyśleć o tym, że to ciało bez przerwy się zmienia. Wraz z powstaniem kontaktu powstaje odczucie, wraz z zostaniem kontaktu ustaje odczucie. Ciało stopniowo pojawia się i znika. These feelings, no matter whether they are happy or unhappy, happy or painful, they arise because of contact and they cease as a result of the cessation of contact. Te odczucia, czy są przyjemne, czy bolesne, one powstają z powodu kontaktu. Wraz z powstaniem kontaktu pojawiają się, wraz z zostaniem kontaktu znikają. Aware of my body posture, the hand standing here. Jestem świadom postawy mojego ciała, tak jak tutaj stoję. Again, I change my body posture. I am ready to sit down again, slowly and mindfully. I znowu zmieniam postawę mojego ciała. Jestem gotów, żeby usiąść powoli i uważnie. Please be seated comfortably. Proszę usiąść wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Please keep your attention in the sati nimitta, the sign of mindfulness. Utrzymujcie uwagę na sati nimitta, na znak uważności. At the same time, be aware of your body posture that you are sitting here, from your head to legs and from your legs to head. I w tym samym czasie bądźcie świadomi postawy waszego ciała, tak jak tu siedzicie. Od nóg do głowy i od głowy do nóg. at the same time I contemplate on the triple gem, the Buddha, Dhamma and the Sangha. W tym czasie kontempluję potrójny klejnot Buddę, Dhammę i Sanghę. The Buddha is the person who cultivated his mind to the maximum level with great compassion and great wisdom. Buddha to istota, która rozwinęła swój umysł do maksymalnego poziomu ze swoim współczuciem i ze swoją mądrością. I contemplate on his spiritual life. Rozmyślam o jego życiu duchowym. The Buddha reduces all the defilements. The Buddha eradicated all the defilements, negative thoughts from his mind. Buddha usunął wszystkie skażenia, wszystkie negatywne myśli ze swojego umysłu. And also he cultivated, developed all the spiritual faculties such as mindfulness, tranquility, compassion, wisdom in the maximum level. A także rozwinął wszystkie duchowe wartości, takie jak uważność, spokój, mądrość, współczucie do maksymalnego poziomu. Because of his this quality, he was named as Arahant, the worthy one. He was the worthy of offerings of the world. He is the worthy of offerings. Poprzez te wartości został nazwany Arhantem, godnym wszystkich darów. Arahan, Arahan. Arahan, Arahan. Arahant means he eradicated the negative thoughts from his mind, and also he is worthy of offerings in this world. That quality we say as in Pali language arahant. Arahant. Arahant. Arahant oznacza tego, który usunął wszystkie skażenia, jest godny wszystkich darów w tym świecie. Ta jakość nazywana jest w Pali Arahant. Arahant. Arahant. Arahant. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. I go to the Buddha for refuge. Udaję się do Buddy po schronienie. Next I am going to practice the Dhamma, the teachings of the Buddha. The Buddha realized the world as it is, the nature of the world. The world, we understand the karmic law and the arising and ceasing of suffering. Dhamma explains the nature of the world and beings. When we understand the Dhamma, we understand our life, we understand the nature of our mind, we understand the samsaric circle, and also we understand how to overcome the samsaric circle by listening to Dhamma, by associating with the Dhamma. Teraz będziemy kontynuować Dhammę, nauki Buddy. Buddha rozpoznał świat taki, jakim jest. Prawo karmy, kammy, prawo rozpoznał cierpienie, rozpoznał koniec cierpienia. Rozumienie Dhammy to jest rozumienie naszego umysłu, to jest rozumienie świata i rozumienie cyklu samsary. Z Dhammy możemy pokonać cierpienie. According to this explanation, the Dhamma is well expounded by the Buddha. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, Dhamma jest bardzo rozpowszechniona, rozgłaszana przez Buddę. That nature is named as Svakkhata. In Pali language, Svakkhata, well expounded. Ta natura nazywana jest w Pali Svakkhata, bardzo rozgłoszona. Svakkhato, well expounded. Svakkhato, well expounded. Svakahato will expounded. Свакхата. Твърдо разглашено. This Dhamma definitely helps me to understand my life and it definitely helps me to overcome suffering completely. Dhamma zdecydowanie pomaga mi zrozumieć moje życie i zdecydowanie pomaga mi pokonać cierpienie. I practice this sublime message, the Dhamma, as much as I can for my inner peace, for my happiness. Praktykuję tą wzniosłą wiadomość tak bardzo, jak tylko mogę, dla mojego szczęścia, dla mojego wewnętrznego spokoju. Dhamman saranam gacchami. I go to the Dhamma for refuge. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. I go to the Dhamma for refuge. Udaję się do Dhammy po schronienie. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. I go to the Dhamma for refuge. Next, I am going to practice the contemplation of the Sangha. Sangha means the noble disciples of the Buddha who learned this Dhamma, who practiced this Dhamma, who gained the result of practicing Dhamma, and also who are gaining the results from the Dhamma at this moment. Teraz będę kontemplował Sanghę szlachetnych uczniów Buddy, tych, którzy poznali Dhammę, którzy zrozumieli Dhammę, którzy praktykują Dhammę. We respect and associate with them because they study and bear and practice this Dhamma in his life, especially they practice the Noble Eightfold Path as their lifestyle. Darzymy ich ogromnym szacunkiem, dlatego że poznają i praktykują Dhammę jako całą ośmioraką szlachetną ścieżkę. they have come to the practice of Dhamma, which is the Noble Eightfold Path. They live completely according to the Noble Eightfold Path. Because of this quality, we say that Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. Oni praktykują Dhammę, praktykują w życiu, całym życiem, jako ośmioraką szlachetną ścieżkę. Ich życie jest wyznaczone przez ośmioraką szlachetną ścieżkę. I ze względu na tę cechę mówimy Supatipanno, Supatipanno, Supatipanno. The Arahants who lived in the Buddha's period belong to the Sangha. Even though they have passed away already, when I remember them, when I contemplate on their noble qualities, I associate with them at this present moment. I am with them. I always associate this noble Mahasangha that is a refuge to my life. Arhanci z czasów życia Buddy należą do Sangi. Nawet jeżeli już nie żyją, kontempluję ich wielkie cnoty, wielkie wartości, umiejętności. Stowarzyszam się z nimi. Jestem przy nim. Sangham Saranam Gacchami. I go to the Sangha for refuge. Znajduję schronienie w Sandze. Sangham Saranam Gacchami. I go to the Sangha for refuge. Znajduję schronienie w Sandze. Sangham Saranam Gacchami. I go to the Sangha for refuge. Znajduję schronienie w Sandze. Sadhu, sadhu, sadhu. With the confidence in these three things, the Buddha, Dhamma and Sangha. I develop saddha or confidence in these three gems. As a result of having saddha or confidence, I understand the Dhamma. What is the Dhamma? The Four Noble Truths. Suffering, the arising of suffering, the cessation of suffering, the path that leads to getting rid of suffering. These are the Four Noble Truths. When I understand these Four Noble Truths, I understand the Divine Origination, Patisamupada. Whenever we contact the world, at the present moment, my world, my experience arises at the moment. And it immediately ceases whenever those conditions cease at the moment. My entire life is arising and ceasing of my body and mind, or mentality and corporeality, or the five aggregates, rupa, form, vedana, feelings, sanya, perception, sankhara, volitions, and vijnana consciousness. My entire life is that these five things. When I see something, when I taste something, when I hear something, when I smell something, when I feel something, these five things arise at the moment. Not only they arise, they immediately cease at the moment as a result of the cessation of conditions. As a result of understanding this reality, we can gradually overcome the samsaric circle, the Patisamupada. We can overcome ignorance. For that, I have to practice the Noble Eightfold Path. With the confidence in the Dhamma, I directly come to the practice, which is the Noble Eightfold Path. Right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. This is my practice. I live according to this practice. I completely dedicate my life for the practice of this path. These eight steps are the eight steps of happiness. This is the path of happiness. This is the path of fearlessness. This is the direct path for my inner peace. This is my real refuge. This is my real best friend. I dedicate everything in my life for the practice of this path. Z kontemplacją potrójnego klejnotu buduję sandę, pewność w Dhammie, wiarę w Dhammie. Wraz z tym poznaję cztery szlachetne prawdy. Prawdę o cierpieniu, prawdę o przyczynach cierpienia, prawdę o końcu cierpienia i prawdę o ścieżce do końca cierpienia. Zrozumieniem czterech szlachetnych praw rozumiem ciąg współzależnego powstawania. Całe moje życie jest powstawaniem i ustawaniem ze spełnienia umysłowości formy materialnej albo pięciu agregatów. Kiedy coś widzę, smakuję, kiedy słyszę, kiedy czuję powonienie, kiedy czuję ciałem, myślę, to wszystko powstaje w tym momencie i w tym samym momencie natychmiastowo ustaje w wyniku ustania przyczyn. Z tym rozumieniem podążam w kierunku wyzwolenia i bezpośrednio zaczynam praktykować ośmioraką szlachetną ścieżkę, która pozwala to iść do tego wyzwolenia. To jest właściwy pogląd, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób utrzymania, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwa koncentracja. To jest ścieżka do szczęścia. To jest ścieżka do nieustraszoności. To jest najlepszy przyjaciel. To jest ścieżka do wolności. Poświęcam całe swoje życie, aby praktykować tą ścieżkę. Here especially I come to the practice of mindfulness. When I practice mindfulness, I especially practice mindful breathing, Anapanasati Bhavana, breathing meditation. Now I practice this meditation technique, Anapanasati Bhavana. For that, please prepare your body for your Anapanasati Bhavana. Tutaj szczególnie praktykuję uważność, mindfulness, i częścią tej praktyki jest Anapanasati Bhavana, uważność oddechu. Proszę, przygotujcie się do praktyki uważności oddechu. Relax your body, please. Be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie, rozluźnijcie ciało. Keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa, bo nad górną wargą w chwili obecnej. At the same time, be aware of your breathing in and out in the present moment. I w tym samym czasie bądźcie świadomi wdychania i wydychania w chwili obecnej. Breathing in, breathing out. Wdech, wydech. Breathing in, breathing out. Wdech, wydech. Breathing in, breathing out. Wdech, wydech. Mindful breathing. Uważne oddychanie. With awareness, breathing in, breathing out. Ze świadomością wdech. Wydaje. With this awareness, when mind gradually gains concentration, I understand and recognize my physical body. Z tą świadomością, jak mój umysł stopniowo nabiera koncentracji, rozumiem świadomość mojego fizycznego ciała. Mindful breathing, the awareness of breathing in and out. Uważne oddychanie, świadomość wdychania i wydychania. Breathing in, breathing out. Wdychanie, wydychanie. Breathing in, breathing out. Wdychanie, wydychanie. With this understanding, I recognize my feelings and the cause of feelings, contact and feelings and interrelation between contact and feeling. Z tym rozumieniem zaczynam mieć świadomość moich uczuć. Rozumiem moje uczucia i ich naturę. Są rezultatem kontaktu, odczucia i relacji między kontaktem a odczuciami. Again and again, I am aware of breathing in and out in the present moment. Raz po raz jestem świadom wdychania i wydychania w chwili obecnej. With the awareness of mindfulness, I recognize my mind. And also, I recognize the arising and ceasing of my mind at the present moment. Z tą świadomością rozpoznaję mój umysł i rozpoznaję naturę umysłu, że powstaje i ustaje w chwili obecnej. When mind gradually gains concentration, I reflect on impermanence. Every moment, my body and mind arise senses. At the same time, the five aggregates arise senses at the moment with the conditions. Stopniowo jak mój umysł nabiera koncentracji, rozmyślam na nietrwałością. Więc jak mój umysł powstaje i ustaje stopniowo z przyczynami. Widzę jak pięć składowych rzeczywistości powstaje i ustaje za powstawanie i ustawanie przyczyn. When I reflect on this impermanence again and again, my mind gradually understands the nature of my life. My life is impermanent. The only thing which happens to my life is that arising and ceasing or impermanence. Rozmyślając na nietrwałością, kolejny raz i kolejny raz rozumiem naturę mojego życia. Rozumiem moje życie, że moje życie to jest proces powstawania i ustawania. Moje życie jest tym trwałe. When I continue this practice again and again, I can clearly understand the seven enlightenment factors gradually increasing. They are mindfulness, investigation, energy, rapture, tranquility, concentration, and finally equanimity. Tym rozumieniem natury i trwałości, dostrzegam, czym jest siedem czynników oświecenia. Uważność, rozpoznanie, energia, szczęście, uspokojenie, koncentracja i zrównoważenie. With this clear understanding, my mind gradually gains three concentrations. Animitta Samadhi, or signless concentration. Sunyata Samadhi, emptiness concentration. And Appanahita Samadhi, desireless tranquility or concentration. Stopniowo rozwijając siedem czynników oświecenia, mój umysł nabiera trzech rodzajów koncentracji. Koncentracji pozbawionej znaku, koncentracji pustki, koncentracji pozbawionej pragnienia. And gradually my mind comes to liberation and finally equanimity. I stopniowo mój umysł podąża w kierunku wyzwolenia i nabrania zrównoważenia. For this result, for this liberation, I dedicate my entire life for the practice of the Dhamma. Aby osiągnąć ten rezultat, tą koncentrację, poświęcam swoje życie, aby praktykować Dhammę. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear friends in the Dhamma, we practice the main teachings in Buddhism from the very beginning to the highest level of practice. You can learn it and you can practice it again and again. You have facilities if you like to listen in those sermons again and again. You can improve your understanding and practice it and try to gain the results in this valuable life itself. For that, I wish you all the best. By the power of this spirituality that we accrue through all these activities for 7 days, may our departed relatives, sometimes your parents, your grandparents have passed away. Now think all of them. Now we are going to share this spiritual energy with your departed relatives. By the power of this spiritual energy, may your great parents who have already passed away receive this merit, and may they enhance their spiritual energy, may they receive blissful, better life finally. They also meet this sublime message and they also attain the supreme bliss of liberation. With that intention, let's say sadhu, sadhu, sadhu. By the power of this spirituality, may all the guardian deities and angels also receive this merit, and may they rejoice with this merit. May they also enhance their divine energy. Finally, they also attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, we could successfully complete this program for 7 days. We really appreciate your participation. And also we really appreciate all the people who helped for this program, volunteers, the management. We appreciate every them, all of them. We're thankful for everyone. And also, I would like to convey my gratitude to Aya, who invited me for this program. And also, I thank Anagarika, Metika, you helped me to come to here. And also, we especially should pay our gratitude to our friend, translator. He is our bridge. I came to you through him. He is like a bridge that helps me to come to you. Okay? That is a great blessing for you. We really appreciate your service. You did a great good karma. That is blessing not only for you, for your parents, for your relatives, for your teachers, for everyone. Okay? Thank you so much. By the power of all these meritorious and spiritual activities, may you be well, happy and peaceful. May all your spiritual and educational goals meet in success. And finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Dukkham pantā ca niduddukkhām bhayam pantā ca nibbhayām sokam pantā ca nissokām hontu sabbe pipāṇino. May all beings in the world be free from suffering, be free from sorrow. May they attain the supreme bliss of liberation, enlightenment, nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Nie przetłumaczę wszystkiego. Były podziękowania. Trochę dużo tego było, więc wybaczcie, jeśli coś pominę. Było poświęcenie zasługi za całe to odosobnienie na rzecz naszych dziadków i drugi na rzecz naszych wszystkich aniołów stróżów i dew, które nas chronią. Obu osiągnęli najwyższą błogość oświecenia. Ja nie chcę tutaj wszystkiego tego tłumaczyć, bo na pewno coś pogubię, ale chciałem wyrazić, i myślę, że się dołączacie do tego, najwyższe podziękowania dla naszego nauczyciela i życzę mu jak najszybszego oświecenia w jak najlepszym możliwym scenariuszu. Nie wiem, czy coś takiego jest. I'm saying the most grateful thank you, our teacher, for the best teachings. This was the most comprehensive lecture I had in Buddhism in my life. Yes, happy. Very concise, very clear, with a lot of connections inside. Now I understand why it was made in such a form. And thank you so much. We wish you the fastest possible liberation in the best possible mode, pure enlightenment. Okay, thank you so much. Thank you, everyone. Sadhu, sadhu, sadhu.